ñu jiital sant buur yàlla, mu jiitu ñu jiitu ci sant boppam. Lu njëkk benn aji sant di ko sant, di julli ci sunu sant Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu yàlla njëkk julli ci moom door ñu sant, ñu julli ci moom di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn amul bokkaale, associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram. Di seede itam ne yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawu yàlla la bu yàlla yónni ci ñun, jox ko njub, jox ko leer. Ñu ngi naan sunu borom subhanahu wa taala mu mayno ñu ànd ak moom ba làkk ngërëmam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Di jaajëfal Cheikh Abdoullah bu baax ci waxtaanam yu am solo yii, nga xam ne ku xellu ku nekk di nga ci mën a am yóbbal boo mën a nekkee ak sa borom. Di dénkaat sunu bopp, di dénk mbokk jullit yëpp ñu bokk ragal yàlla sunu kenn kattan, di def yitte ci ragal yàlla ba yegg ci dëgg-dëgg ragal yàlla. Di fàttali rek ne suma waxtaanu tey mu ngi jëm ci wàllu adab, maanaam teggiin, am yar, am teggiin. Rawatina nag ñu gën ko jëral yar ak teggiin di war sa diggante ak sa borom, parce que dañu wax ni teggiin ñetti xaaj la. Di nga seq ak sa borom, ak di nga seq ak yonent bi, ak di nga seq ak nit ñi. Ku nekk nga jox ko àq bi yeneen ci moom ci yar ci teggiin yi nga ko war a jox. Dana ñu ngi ñaan yàlla mu boole ñu ci jaama ñi nga xam ni fu ñu déggee wax dañuy tànn la ca gën a rafet ñu jëriñoo. Maanaam ñu ngi xam la ne teggiin sa diggante ak sa borom bokk na ci nga fexe ñëwal sa jëflante ak sa borom, sa jëflante ak sa borom nga sàmm ko ba doo ci njar, doo ci rax lenn luñ wàññun. Ngay jëflante moom ci façon bu mëpp, dana nga fexe ñëwal sa xol ba doo ci gëstu, doo ci def lu dul yàlla, di vérifier sa bopp foo toll, sa bëgg-bëgg ci àdduna ak sa bëgg-bëgg ci yàlla. Dana nga fexe ba bokk na ci tegg ñu ngay am mooy sa xol doo ci def lu dul yàlla. Nga xam ne loolu yombul. Mu ne kii wër di joxe xolam, ku mu dajal na ko jox loola sama xol. Amul teggin, ne bokk na ci teggin nga sàmm sa xol ba doo ci gëstu lu dul yàlla. Ne ne itam nga ñëwal say bëgg-bëgg ak sa lëmm-lëmm doo ko jubale lu dul ci lu yàlla gërëm. Looy bëgg lu nekk, looy laaj lu nekk, looy nam lu nekk, ngërëmu yàlla rek mooy tax nga jublu ko. Boo gisee ne ngërëmu yàlla nekku ci nga génn ci basab wi. Dana mbokk yi, ku jéem ak sàmm teggin yu may noonu sa diggante ak sa borom, ci sa nëmm-nëmm ak sa xol ak sa jëflante, di nga mujj bokk ci gaa yu yàlla yu yàlla soppal seen bopp. Dana yàlla boole ci ñoom. Te nee na yàlla bu la xasee sopp, nee na léppam sopp la. Objet yi sax dañu lay mujj sopp, dara dootu la law. Nee na moo tax mu wax ni Abu Ali nee na ci teggin yi muy wax di sàmm sa diggante ak sa borom ci yar ci teggin, nee na ci nga mën a yeggee ci yàlla. Waaye nee na kanta jaamu yàlla yi ngay def nag di jullee ko wóor ak a saraxe, nee na ci ngay dox ba yegg aljanna, parce que du ñu benn. yegg ci yàlla ak di dox ba yegg aljanna du lu benn. nee na nit ñi moo gàtt yite yemale yite yépp ci góorgóorlu ba dugg aljanna, waaye nee na am na lu ko gën a kawe fuuf te mooy di def yite ba yegg ci yàlla. nee na bi ci gën a gaaw mooy teggin yooyo yaay yi koy jox, nee na ci nga mën a yéegee ba yegg ci sa bopp. parce que yàlla ku du dayal mukk ci boppam ku amul yar amul teggin. dana yore sax shaahir bi way ko ne ci teggin yooyu ngay sukkandiku ba yàlla seeye la la nga yëgg ci jëmb busa yitte bare boo gàttee yitte nga sukkandiku ci jaamu yàlla ba mu dugal la aljanna. lu ñu bokk ci ñi gën a gudd yitte nag ñun ba yitte woo yàlla leneen lu ñu ci fekk fekk na ci. nee na jëleen nañ ci benn nit yàlla bu ñuy wax firri, nee na benn bés dama jóg xaaju guddi di julli ba yàgg ma toog. nee na tàllal sama tànk ci jullikaay bi ci mihrab bi, moom mihrab la ñuy wax ñun nag masjid la ñuy wax mooy jaamukaayu yàlla rek. nee na bi ma toogee ma tàllal sama tànk am benn xaatif bu ma yuuxu ci kaw loo xam ne mi ngi waxte dégg te gisuma jëmmoom ne ma hëb kazaa tujj tujjaa lisul mënu ne ko firri yow ñii ngay toogee buuru adduna yi waxul yàlla de. parce que yaa ngi dajeeg président yeeg chef de parti yeeg koo ciy dajeeg toog toog bu rafet bu yiw waxtaan waxtaan wu dal di wane ne da nga mët. mu ne ko est ce que nii ngay toogee buuru adduna yi boo toogee fu la nekk na sànni tànk. nee na mëttiit ne ko wallahi wa izzatika wa jalalika lam madak rijli fi lmihrabi abadan, wallahi maa ngi gën sa mag sa tedd nga dootuma tàllala ci sama tànku mëpp ci jàkk ci. benn nit yàlla nee na sama benn jaam mooma mas a corrigé ci jaamukaayu yàlla bi mu ñëw toog donc ba yàgg ma tàllal fa sama tànk. nee na jaam bu jigéen bi de ak ñoom ni ñu ñàkkalee fayda jaam, waxuma ñu def ko nit ku jege yàlla waaye jàppe wuñ ko sax muy nit. ñoom jaam bàyyi ma rek lañ ko jàppe, liggéey boo ci sonnee jaay yi ko jeex na. dana jaam bu jigéen bi fekk mu toog mu ne képp kuy toogeeg yàlla te amul ay yar ak teggin bii nga koy jox dem sa bokk nga ci ñi gën a jege yàlla ñoom lañ tuddee al muqarrabin. comme nga leen wax ne ay ministre d' état nga xam ne tënkuwuñ ci kenn, ci buur bi rek lañ am ak affaire premier ministre mënul ci ñoom salaamaaleykum. lu ñu seqal yëpp buur bi lañ ko seqal. nit ne yegg foofu ci yàlla bokk ci muqarrabin mu ne ko même boo fa nekkoon façon bii nga def ba sàmmoo bii teggin dañu lay dàq ci diiwaan boobu nga génn ñu effacé la partout. ne na ma tiit jëliisu malikin lam yakun mu te addiban la chaari bi wax faridun dalilun saahirun wa xajibu te nga gis ne nit ñi sàmm ñu teggin loolu dugg nañ ci jàkkee ngeen xool ni ñu toolee fu neex waaye nga sànn sa tànk yëkkati kol-kolee ci kaw te dafay baax ki dugg ci jàkk ji xam ne ci yàlla la jëm. ki jëm ca jàkk ji ci yàlla la jëm moo tax mu dalal fa nit ñëpp te ñu ëpp ci nit ñu boo toogee ci jàkk ni la neex ngay toogee. ku toog ci jàkk da ngay sukk tànk say tànk loolu mooy yëpp nit nag dina dem di uti ñëw jëlee te tertaa nga ku mu tal ci sa kaw nga bàng ñëw na danu ciy wax rek dem sunu yoon. ku nekk bu pare mu seet boppam, waaye yàlla daal képp kuy dem di toogoon moom te bëgg ci moom lëf na nga sàmm teggin yu sët yi ngay toogee moom dafa bokk ci tegginu jàkk. boo xasee dugg ci jàkk ji sax amatoo droit téem booy dugg rek xool fi nga jëm sëggal boo yeggee toog bal que sa tànk sëgg nekk ci julli maa ci zëkkër maa ci jàng alquran jeex na. loolu la nit ki mën a def ci jàkk jëli fi yiw. ku ne xam ne ne toog di bank say tànk metti na lu metti la waaye nit ki lu mu jàng mën ko tarbiya mu amatul rek. waaye mag ñi dañu la daan jël ñu tàggat la ci toog boo xamante ne boo toogoon di lekk sax doo ñu mee aj sa tànk di yëkkati sa kaa di toog ak yàlla di yëkkati sa tànk nu mu la neexee te ñu bare ñu koy def boo toogoon ak sa sëriñ da nga koy wàccee. waaw xam ne xel yi xol yi yàlla nangu ci loolu ñu sàmm ko bu baax parce que dafa am ñett yoo xam ne dama ko sàggane ci fii ci sunu diine te waraa nga dong la ñuy jural. bi ci njëkk mooy teggin yi ñuy sàmm ak suñu borom benn bi ci def teggin yi mu war a sàmm ak ci néegam bii ñaar ñetteel bi ci des mooy teggin yi mu war a sàmm ci jàng alquran wala di ko déglu. alquran léegi dafa dem ba dafa mel ni yàlla daf ko wàcce pour boo amee problème dem ñaan rek mu jeex loolu la ñu seq ak alquran léegi boo doolee jàng ko boo amee problème jàng ko jeex na. loolu taxul a jóg alquran li doon bira man kaana xayyan lay jëriñ loo xewle alquran te doo rëcc ba jàng place boo dem bu nekkee bu diine nga fexe alquran di fa jib waaye boo ca paree na continuer ak yow ci sa dund da nga jox ko teggin ñu war di jàng alquran heure bu la neexee daggu ko wax sa soxla di jàng alquran di taalaale sa télé wala sa rajo di dégluwaale sato loolu rubba qaari'ul qur'aani wal qur'aanu yarhamuhu duñu ko sàmm duñu ko sàmm ci jàkk duñu ko sàmm ci suñu diggante ak suñu borom. waxuma ki koy jàng waaye yow mi taxaw di dégg sax bu nit ki taxawee di jàng alquran amatuloo droit wax day wax rek ñu bindal la bakkaar ñu tegee alquran mu addu ñépp war a déglu kenn waxati moo tax animation yi ñuy def ci alquran musiba la du yoon alquran kenn du ko animé dégg nag boo amee tag boo amee daj liggéey ci jàkka ji taal teg sa kasetu alquran muy tërëri rek nga dekk ne yii wuru jeex nañ ñu baal donte mi ngi am fii xëy na tëre la jot yàlla def mu ñëw ci sunu xel ñu wax fii sax dañ koy def waaye du yoon da loraange rek lay ju alquran duñu ko animé. ku bëgg a animé tegal sa waxtaan wala nga teg sa leneen wax waxul yàlla du pour animation parce que boo ko xasee dina amatuloo droit di waxtaan waaye teg ko taal sa rajo teg ko micro ji fekk bi léeg-léeg nga gis ko ci liggéeyu jàkka ay te leen ay te ñëw leen ci liggéey bi ñëw leen ci liggéey bi tegaat ci kaset bi muy yuux nga teggiwaat continuer di wax alquran bi di daw xam nga ne kooku alquran yëkkatiwu ko waxtaloon du tal ànd ak moom di wax di talalaan boo ko xasee teg dootoo waxati da nga koy teg. soo fa fekkee nit toog di waxtaan bu leen ko taalal dañ leen di lor bàyyi leen ñu waxtaan bu ñu nappee ñu taal seen alquran wala ñu nopp ca waxtaan wa taal alquran war nañ ko seetaat bu baax aduwul su ko defee ñu di ko bàyyi xel bu demee ba néegu yàlla ku fa toog di waxtaan nag war nañ fa mën a teg alquran te ñëpp noppi di ko déglu boo ñëgee ne boo ko yokkee mu war sax ñu nekk ci wet gi fii di dégg di jàng alquran mënu ñu jàng alquran bi te ñu ngi waxtaan te nit ki am na sañ-sa ñu waxtaan waaye feet alquran jàngi riir ci noppam mënatu ko nga defee loraange dikk su ko defee loolu mbokk yi ci nekk tamit ah ñu baal ñu déggee ko noonu loolu yàlla dogal mu teew si taj suñu xol ñu wax nga defee ñu di ko sàmm bu baax yiw boo koy ut da nga koy ut ni ko yàlla bëggee rek njuumte yi ci am yépp nag dañu ko yàlla jégal tibarka yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na am na benn nitu yàlla bu ñu wax Abu Yasir al Bustami nee na dañ ma mas a nettalil benn abit benn jaamukatu yàlla bi mu ko mellalal ba ma sopp ko ne naa ko ziar yi parce que dafa mën a jaamu yàlla nee na bi ma jógee dem di ko ziar yi nee na bi may yegsi di ko jub maa ko fekk mi ngi jublu tëw xaaxtindi ko cifli nee na ma wëñee ko waat waxuma ziar waaye nuyuma ko sax wëñee ko ñibbi ñu laaj ma lu tax ma ne leen parce que amul teggin jublu xibla ci nga taxaw di jublu yàlla nga cifli ko mu ne ko kii ma ñu sàmm teggiinu sharia ci biti kenn du wóolu baatinam. luwaa yi ne ci biti sax mënoo ko sàmm, nee na kenn du wóolu sa baate. koo xam ne foo ko fekk mu furle feu rouge bu ñu la ay këyitam matul doo ko wedd. su ko defee loolu ne ko nit ñi di sàmm bu baax yàlla dafa soxla teggiin ak yar. ci julli yi ñu di ko gën a bàyyi xel, jox ko yar, jox ko teggin, tàggat sunu bopp ci sunuy cër ba mu nangul yàlla. biir bi ngay toog ak moom yàggul, jox ko ci cër boo yéegee ci moom yàlla ñu ko yàlla yombalal. yonent bi nee na képp ku jublu penku xaatandiku tifli yow mooy xiyaam booy dekki tiflit ba daal ñu ko dóor ci sa kanam moom ngay dekk wàllu muy ci mbooloon. ko defee yooyu ne ko nit ñi di sàmm incha allah kana ñaal dimbali dimbali bépp li julli. wasalaamu aleykum wa rahmatullah. alhamdulillah nahmaduh wa nasta'inuh wa nastarshiduh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi allah fala mudilla lah ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وزدنا علما. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فيا عباد الله, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد, فيا عباد الله, فخطبتنا اليوم تدور حول الأدب, لا سيما الأدب مع الله. فالعدم مع الله أيها الإخوة أن تسون معاملته عن أن يسلبها نقص, وأن تسون قلبك عن أن يلتفت إلى غيره, وأن تسون إرادتك عن أن تتعلق بشيء لا يرضي. فيا عباد الله, ومن تأدب مع الله صار مع أهل الله. وإذا أحبك الله أحبك كل شيء. يسر الله لنا ولكم. يا عباد الله, قال أبو علي الزوري, العبد يصل إلى ربه بأدبه وبطاعته إلى الجنة. فنظمه العارف بالله, بأدب تصل للرحمن بالأعمال تصل للجنان. وقال السيد السري, صليت ليلة من الليالي فمددت رجلي في المحراب فنوديت يا سري هكذا تدارس الملوك؟ فقلت وعزتك وجلالك لا مددت رجلي في المحراب أبدا. وقال بعض العارفين, مددت رجلي في الحرم فقالت جارية لا تجالس إلا بأدب وإلا فينحوك من ديوان المقربين. قال شاعر الصوفي أيضا, جليس مليك لم يكن متعجبا, فريد بليل صاغر وحجيب. يا عباد الله, قال سيدي أبو يزيد البستاني, وصف لي عابد فقصدت زيارته فرأيته قد ضفق في جهة القبلة فرجعت عن زيارته لأنه غير مأمون على عدد من آداب شريعة، فكيف يكون مأمونا على الأسرار؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. روى أبو داود: جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأمن شفاعة من صلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأمن في القيامة وإلى من أثنى عليه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يغفر الله لكم.